لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ويقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لذا سماري بسين سورة الملك أيكو مدينة جيبي اتبع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإن لاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بي سيماري واتر أننا يا القرآن لنغندو داكو شفان تسي آي لسفاني جنغل ولي ها الله يافي دم تبارك وتعالى دم وني ندو سيماري ويتين سورة الملك نون الله صلى الله عليه وسلم بي اندو سيماري nde tefani jommayre jangudo nde tefani dum ha Allah yafi dum dum non jeya ko e timoje tefanoje jangudo dum ay yana Allah goto ne wanno tilli samudum e bowal o lili ha jodi ha jamma tan o lili tan o nani mana e les jaganaayi makko he mana ha joni won jangowdo suratul mulk e les jaganaayi makko o nani o won jangowdo suratul mulk ne o fiin haala ne la sallallahu alaihi wasallam wi mo wonde mana ha joni won ubbaado don ene janga suratul mulk won ubbaado don ene janga suratul mulk همنان ان جاء في موجد ان الله صلى الله عليه وسلم جنغن جم تبي ما جنغود سوره الملك جم ما جوم راد سبحانه وتعالى وسوره الملك معنى يا جنك وتفنتما اي سوره الملك جاء في موجد تفون سبحانه وتعالى هو تبارك الذي مجر تبارك هيبي مجر بيديما الذين هم بيدهم وني جنهم الملك لام جيد لام وهو نكنك على كل شيء دوك لهن قدير كوكتا وما حتى نركد لام مؤهاج كنك جي لام وكنك لامي لام ونكو جنهم وكنك ركت لام مؤهاج ede wa haaji edo haaji eno haaji non arab senegal na bina nanan go filand kan ko ni dokko walam biyede hel mul ku jungu mako lamul ala goddo mo halfin wa huwa kan ko ala kulli shay do kala hunde qadirun ko katan kanko woni lamɗo kattanɗo hunde foof te cañɗo hunde foof aɗa andi tagaɗo wona foof hattani wona ko hattani fof kadi sañi wonko ganduɗa ɗum ɗo aɗa sañi ɗum kona hattanani aɗa sañi kay galle maɗa subaka fo mbaɗa dammol subaka mbaɗa dammol kiki ɗum ka aɗa sañi ɗum kona hattanani wana hatunani wana ada sanyi kay galle ma jogoda otoji tati o oto jarata hajuma o do oto mana yajuni yo totta jom sud ma dan yara hen hajuji mul yara hen martene yara hen ina salmindira hen bendume o do oto jojina don ina jangino ya sukabe ma dan arturo ya dum nawadum ina arturo dum kay kam gor honi sanyi dum kono mana goto fof kam hattan ɗum walla gorfoni sañi ɗum wona ko cañɗa fof kattanɗa wala ko kattanɗa fof kadi cañɗa ala wonko neɗɗo hattani sañani Allah noon ene hattani fof tene sañi fof Allah ne hattani fof tene sañi fof alladi mo ganduɗa halaka tagɗo almawta mayde wal hayata e gurdam kanko woni tagɗo mayde o tagui gurdam mayde adi gurdam ko mayde adi gurdam ko wajiri noon ko li yabluwakum hawa jarribo on ayyukum hulikalay man ahsanu ɓurɗo yodde ɓurɗo moƴƴude amalan golle wona aksaru amalan wona ɓurɗo hewde golle ala ko ɓurɗo moƴƴude golle ɗum noon golle moƴƴe ɓuuri kewɗe nini wa huwa al asis kanko woni jaaliɗo e laam makko diwɗo yamirde sale diwɗo hadde waɗe alghafour mo ganduɗa kafrowo bakatoji alladi mo ganduɗa halaka tagɗo saba'a samawatin asamanuji jeeɗiɗi ɗibaqan ko ɗi ombodirɗi o wi ma tara ayyata fi halqi rrahmani e tagore allah min tafawutin eko lurodiri o wi sa yeddi tan farji'il basara ruttu darɗi ndara dow asaman hal tara mbeta aɗi yeyi asaman he min fuɗɗuri ne ceeki aɗi yeyi asaman he gudde so marji'il basara caggal ɗum kadi dutta darɗe kadi karratayni pillitoɗa laabi kew laabi fo ɗi jiɗɗa pillitoɗa yan qalibu ma rutto ilay ka faade ma albasaru darɗe maɗa ɗi khashi'an eɗi jankini eɗi koykini eɗi kuli allah wo huwa tawi ɗum hasirun ene weemine ronki andude ɗum ɗo hono tagira subhanahu wa taala wima walaqad ko gonga zayyanna assamaa adduniya min ñantiri asaman aduna o bimasabiha e koode wa ja'alnaha min mbaɗi ɗum rujuman koko werlete eyo koko ɓordirte koko riwirte li cheyatine wonande seyɗaneji jahoji heɗade ko kewata dow wa atadana lahum min podaniɓe kamɓe seyɗaneji ɗi adaba sa'iri lefte jeygol min podaniɓe lefte jeygol ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ɗeɗo koode allah tagiriɗo ko eyo ko eyo ko allah haalani en e nafooje ma e nafoore majje ko geɗe tati hen gooto ko eɗe cinka asamanu eɗe ñanta asamanu eɗe jonna asamanu ɗum woni garat gadda noo ɗimmo o ko rujuman li shayatini ko eɗe fiire shaytaneji jahoji heɗo yaade ko eyo ko janguete e koddiroje ɗe ganduɗa jippinteɗe malawlu ala seyɗaneji ɗi ɓe baddanno ko toga togi o jooɗo e o jooɗo e o ha yetto dow o on wonay heɗade ko malaikaji kaalata eyyi heɗo toon hoddiroji e ñawoje ñaweteɗe toon so nani hen konngol gotol o totta gonɗo lees o on totta gonɗo lees o eyyi so tawi masalan mano ya joni gonɗo lees o heeɓi malaikaji ɗi tinanimo o dogda hen soɓe tinimo ɓe berlomo hoodere so hoodere nde yene makko watta mo ndondi kanko kamo hayti habroyde so ɓoccidima o yaaha o ɓeyda hen temedere fenande o tottamano ya joni bileje o totta wage o ɓeyda hen temedere fenande o totta wage o ɗum tagi noon wage o so tawi haali temedere konngol so tawi hawre gotel ngel yo ngel tottano ngel haala gonga so haali gonga nden e on ɗon gonga noon hankkadi ni eyo maskana mo fenade makko fof on gonga gotingel gotel gotel gotel gonga maskana mo fenade makko fof نلاد صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولو صدقوا ومي وندي حالو بي كودي بي بيشمتي هاي شبكالي غون ونون ساناني بيشمتي هاي شبكالي غون ونون ساهالي كا عند هاي سويني غون أفيني بس كي كالدا كا عند وجمرا سبحانه وتعالى بي أصحاب الكهف بي أن بي وندي كو بي تر naybiti be mana ya joni go ko be tat naybiti be garwanu be mbiya ko be joyo Allah ko be nayo joybiti e yo mana ya joni e yo woni woni be joyo garwanu mabbe o wiraji man bil ghaibi ko weddaade e mirniindi woni jammata nippo ko ca haire tan ada weddo anda mo de yanas anda to de yanas on rajman bil ghaibi woni halde ko anda woni halde ko anda nden bi ma so jiwonde jiwni sawi ande toba so ndo tobi a fini so ndo toba ana fini sawi ndo toba sa so ndo tobi a fini so ndo toba ana fini non non kaza ko ka yanal san wi ma wonde nyande mayeten majjuden garngol darnga humpi en iwde en toba walla tobata dum fendo andaay iwde en toba walla tobata dum fendo andaay dum non kambe timobe be be jiloto ko gotel ngel bilejo o ngel seydano rokuno bilejo o ngel ngel gotel be jiloto so be kawre magil be kal gon so be luri ngel ben gullo e lat ndegi salawatullahi salamu alayhi wa kalama are timo tedde timno timo kalama are timo onon ko yidi fo o timra so yidi o wada kurus e kuruso ne so on kala nama no kurus timra hay sinno ko mo jangani no way tindudi kurus haydar dum don noddani ganda ala mi ma anandi hajuma haajo so mum do e so humtata ko a iyo ko Allah andi minne non bi de jewan ma so mum humto wal humtata mi janga faati mi tuta e kuru so mi yarlo moy leedi mi wi ma jettu jungu ma nanga yabere jetta jungu ma nanga yabere ay mbodo wiya Musa fir'aun so gase Musa bi wi ma ni moy so gase fir'aun bi wi ma wada ka barki ko ngandu la ay dara walla so tawi gase Musa mi watta gongol ha timma laabi tati ana gase Musa mi ma yaani mo so gase Fir'aun laabi tati mbodo beyde ne gase Fir'aun mi ma yaamo jani wo mo jani walla ni daccu ci sa kala e fula biya ene moj mo jani ene moj mo jani ene moj mo jani so gase ene moj biya mo ya so gase mo jani biya mo jani ko ay gudu woni ci ko heddi ko non so tawi ko ciel de gena jeggi dammi jeggi segeni mi warani mako Allah warma Allah jiggi hore andi bi tiidi mi warani mako Allah warma ko beddo da ciede de kippo am biya fam kibbi de ko nangam kan de gajjo biya gajji de ko nangam kan e certe fermi alla wol le fini ko do lawol fanyi mi yara ko haju ni ko alla wol fanyi ne se fe lawol be be bu yaw yoda faundirde de biya bagage de nan do ala dum do ko dañ ni do arta faundirde de kifide de biya dum kadi geji de dum bewno ala sa ken so tawi de kewi sa beddi ma bansa kifide war geji dum fo ko halde ko anda dum tan sallallahu alaihi wasallam wi ma wande kala jaado to timowo o timowo halan ma hunde gonginda ala timowo halan ma hunde gonginani kon ay yehi ton o halan ma gonginani o wi balde cafande nayi ko dewda Allah Allah hen haaju kala ko dewda Allah ko fiya balde cafande nayi ko dewda Allah ko fiya on yulda ay ko korna ko batta farila e nafila fo ko fiya sama ya balde cafande nayi hor faada Allah andi ade Allah andi sama ya balde cafande nayi Allah andi tama gonginani de wiima kono wiima wonde so tawi timowo haala ni so tawi timowo haala ni ma gongini o wi a yeddi ko Allah jippino e Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi so haala ni ma gongini a yeddi ko Allah jippino e Muhammad sallallahu alaihi wasallam dum non ene ngata ngata sa wuddin buri tuubo eh genel tatabi wel ngel ko didi kanan den kalden ko godi tadbina ne ko kalli gudi tasabel ngel woni e yo ene holla en funnaange e hirnaange e rew e worgo wonda ade haddo joni e rew hay goto yaata nyalaw ko jamma tan so yi ha jamma hangadin ari hodere be bima ay ndedo hodere jimi koy wuro he fokki yaata rew hodere he on de yana sama yettu wuro kay ɗon de hoodere nde yanata ma yettu wuro kay ko ni tan mana ha joni woodi yaadi rewo wanno e yo woni yaadu e sahara wannoon ala lekki kine wiye lekki bange ñam walla lekki bange noon te kaaje ɗe kewani wontoon yahata jeeta hay hayre ko boowal mehal ɗum tagi kolla tan koode mbima ndeɗo hoodere rewi mayde walla hende bange ñam walla keedade bange ñam nano لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ملادون فيها وهين فادي الله بتنجد ان ياد ان نبير مانا يهجوني جيري ان نبير مانا يهجوني مايو ستوي ان غني بي نعم دون اجوم ايو هجوني اوو بي جيج بي ان دارة ان كورت ان ليلو هدر يجيم في دكار توب ان باوي ياد بوسو من جيدي فادي دكار من جيرت مانا يهجون لانا كابي فايه هدر فايه هدر ɗum noon ko ɗeɗo gueɗe sennala sallallahu alayhi wa sallam wi koode nahas ñanta asamanu e yo wiima seeɗa neeji ganden hen funnage hirnage rewo e won o wi kala mo endi e gandal koode ko jiida e ɗeɗo gueɗe tati o wi o rondi hoore makko ko wawa o fawi hoore makko ko gaynata rondi hoore makko ko wawa fawi hoore makko yon yon ko heddi goto joom koode en mbiya ndeɗo hoodere so ari ndiyam heewat ndeɗo hoodere so ari lamɗo yanat nde hoodere so ari lamɗo kesomano yaha joni yo falo e ko way noon e ko way noon e ko way noon hankkadi ne weli booɓe kaale koode eyi ene hen noon ko ganduɗa Allah ne jarribo joomumen nde wanno jooɗaɗo subahanahu wa taala ko kanko jeyi sekkere makko kanko jeyi sirru makko kanko tan jeyi sirru makko goɗɗo jeeya joni noon ko waɗata ko ene hen sahaaji omo waɗana ɗum e yo mandargaji ɗi goto fof wata to holliri ɗum eyyi joom leɗɗe en ɓe holla ɗumen e biltugol leɗɗe mi mbiya leɗɗe ɗe so biltiri bangge ñaama ko nanggam wonata soɗe biltiri bangge nana ko nanggam wonata soɗe biltiri dow ko nanggam wonata soɗe biltiri less noon ko nanggam wonata ɗum koto joom leɗɗe en ɓe gandina ɗum joom leɗɗe en goɗɗon ɗum ne kadi so tawi kadi mana yaha joni koto sugal joom ndiyamen o andina ɗumen e ndiyam ɗam no ɗam yarata ni ndiyam damno dam yarata ni ko hebe ganda taw ci wala e be ganda dum e liddi e be ganda dum e marokon mayo ko wayno gabiya e ko wayno fiyoji e ko wayno liddi mawdi di ganduda mane ha joni gondi de shaytan dum do fo awobe ne gandi dum e be keba hen mane ha joni e yo sirruji ko ganduda ko e be kala tawa iba nin beene kadi gandi ni de e koy dani fe bo ke koy en wadi mi ganda ko koydi fu jiyal ben don non jamira ko ko yotino nanga kunidi men ko buri hewde koy mi tino nanga koy kunidi men ko buri hewde koy non Allah sallallahu alaihi wasallam wi koydon o wi fa sa hoydi ko moddi ya yettu Allah ñagoda Allah mojjere o wi sa fini kala na kala gidoma kala na gidoma o wi sa fu sa hoydi ko majjay ya wakli so bangi mo lelorino da wala lor da bangi goddo e molo da Allah la bi sedi o mi dem so ko mo dum so na ci wala bi sedi e yo jetta jungu ma nanu ngutta hen o Fatima la bi sedi o wi wonde lelo da sa fini wota halan hay goto o wi lor la sam o hay huna wada sam ko ni biyede ne koy ko heddi ko non koy dol jofoto tan kono hollata hala bi bi ma so tuni koy dol hala ta gonga nyelo ma la dona jam so koy dol li no laabi e yo arata ko nyelo ma ta do futini gita da ciata dan da non ene be gonda da jora tan so suma tan holli dum en koydi ko koydi fu tan yee ene be janduda non be kono amni wala ki sura al kara tan man ya gedi yo en koyda tan ni beddo dar hen je goto fo won ene jogi fo somno Allah hollirta dum ene helne kolle hay e balli mum en so won ko hebata dum en wala sehmin ko mata bisum men ene kolle hay balli mum en ene kolle hay balli mum mbadde dum santir min de nangam ni jogori hebdi mi wala hebe besngam wala hebe jawdam tintine dum e bandum Allah jogi fof kono ko wirni ko Allah nene sa tini dum banduma da molata Allah tan an gari kon sa tan ko molade Allah da nyaago Allah da wada azkar jiado Allah hakkunde maɗa e Allah hay huunde ala ɗo kala ne mbiɗa ya Allah Allah wima meccu ɗon ko jiɗɗa haal haaju ma so tawi a ñagoto ñagotoɗa sa moloto moloɗa sa ñagoto ñagoɗa sa molo moloɗa wannoon ñagude ko haaltane maqal ko hokkam danda yumidan yumidat ɗum tan woni ñagude ko ɗum ala hen sa yehi ni charu yo ñagane Allah ne ko de gitan ya sa di mul siga ya sa sala wadde ko yomi tan wala e yomi tan ko ni tan futi ko dum Allah non hala ma qalam ti diri ho ga Allah jogi dañal le dal mu jogi dum hon mo ne juudum woni ko juudi Allah dum na sa juudi wi ma dum juudi goddi ko na juudi Allah abadi shir maul sa yiro yiro me juudi goddi ko na juudi Allah subhanahu wa ta'ala abadi shir ko ne yemi da non ya rab sabuk أي نعم سبحانه وتعالى وللذين نواد من كفروا يتبع بربهم يوم عذاب جهنم لفتجيغل وبئس المسير اللبني دواتن إذا ولقوا فيها سبب بدام يجينيه سمعوا لها بننا نجينيه سهيقا أي كنالي نبب حنيرتني سهيقا kanaali wa hiya rajingul gul tafur e ngol weddo maana yahdini pete e ngol dulbito takadu e ngol eta kangul jeymul gul tatamayyizu ingul seeko min alghayzi sabi tikkande heeferebe ɓe e heñaade yo heeferee ɓe ngano ngongol dukkatuɓe kullama ulqiya kala nde wedda fiiha e ndir jeygol he fawcun fedde yidduɓe allah so ɓe jettima tan sa alahum namdoɓe kasanataha reenoɓe jeyngue ɓe malikaji ndenuji jeyngue ɗi ɓen ɗon namdoɓe gardeji ɗi mbiyaɓe alam yatikum nadirun onon kam mbeɗe jertinowo arani e moɗon mo ene jertino ha ndentoɗon oɗo ñalawma e wasde arde oɗo place ne ñande hen wan noon ko wiyete fenade ko tawata ko mayi ubbama fenade tawata ko mayi ñanden gonga tan haalete enen ko gonga tan haalete kaaluɓe mbiya bala a haakay qad jaana arino e amen nadirun jertinoɓe mbimin so on dewani allah ko ɗum ɗo hen keɓata ɗum ɗo heɓata on nde ɓe mbi noon nde fa kazabana min penni min mbiɓe ɓe penat wo qulna min mbiɓe ma nazzala llahu allah jippinani min cheyin hay batte inantum onon on ganani illa so wana fi dalalin oɗon e majjere kabirin mawde tan yon noon soɓe nannama jeyge noon haaɓe calɗiɗi ɓe duttu eɓe pela koye mabɓe yo allah dandu en hen wa qalu ɓe mbiya law kunna wallahi somin laatinoma nasmau e min nana goonga aw naqilu walla hakkillaji amin ɗin e kakkitannomin e rewde goonga nde nde ma kunna min laatotono ko fi asabi sairi min jeeya yimɓe jeygol allah wi eyi fa tarafu ɓe irrima ɓe irrima ɓe jaaɓi mi zambihin e bakkatuji mabɓe allah wi fa suhqan woɗɗude yurmede woodani li asahabi sairi wonande yimɓe jeygol yurmede allah waɗani yimɓe jeygol allah wi inna alladina no ɓen noon yahsawna hulɓe rabbahum jumani yalwaddu en hen bil gaybi ko mirni ɓe ganduɗa kanumen so mirnimane so tawi hay goto yiyani ɗumen ene kuli allah eyyo ko mbaɗata e feñje ko mbaɗata ɗum e sunde ɓe ndeylahum ne woodani ɗumen marfira tun hafranede bakkar wo ajrun yobdi kabirin mawdita aljanna subhanahu wa taala o wi on wa sirru qawlakum cuuɗe konnguɗi moɗon kalde seesa awi jaruubi walla peññi noon kaalon dani dow awi jaruubi walla soon cuuɗi walla soon peññini ɗum inna huno kanko alimun ko ganndu bisati suduri kone becci ko haala ko mandi tago haala allah wima ala yalamu man halaqa wa huwa latiful khabir mbete takko anda mbete takɗo o o anda ko tagore makko nde waɗata ko e ko tagore makko nde fillitto e dow muɗum ko mbete kanko fota ɗuman alam fuɗan wohol alimul khabir ko kanko woni ganɗo wa latif kanko woni newiɗo kanko woni newiɗo alkhabir mo ganduɗa kumpitiɗo hunde fof mo hay hunde humpan latif nde ɗo inde allah wiyetede latif yanane koye ndeɗo henna koyengal suutoto gongal ngal mana ya joni yabba cuutinongal ngal mana ya joni eyo fawowo eyo jabɓonongal ngal suuto o yaha haaju makko a eyi koye latif o yahata ko latif nawat koye latif o yahata e lutfullahi ene wuya allah kanum newne cuutide koyengal fawa koyengal kanum subhanahu wa taala e inde muɗum ndeɗo latif newnanimo yiide newnanimo nande newnanimo foofandu ko waɗaka barke ko yalta ko moƴƴi ko naata ko kanum newnanimo hettere heccere wonde e nder hunuko makko haala ko woni hakkille makko walla ko ɓule ɓernde makko nanti nana muɗum yimɓe ha nana o haala ko yiɗi o haala ko añi hettere hettere hettere hettere dele e nanayi hunukoni dille o janngini nde noon o janngini hettere nde noon hoɗɗum o janngini ɗum so jolaama haala goonga so jolaama haala fenaande so jolaama haala ko moƴƴi so jolaama haala ko boɗi so tawi mana kumandi wo totti ɗum kumandi ɗi mana ko ga umoto e dow hoore toon kumandi umoto haal ɗum ɗo woto haal ɗum wini woto wini yamirore nde ko koye sermo he umma on yamirta junngo ngo ummo junngo ngo ummo jaggu junngo ngo jagga tam junngo ngo tama tamta junngo ngo tamta won jamirowo gonɗo ga mo yiyani ko on ɗon jogi télécommande o on jogi télécommande o so jolama jiya so jolama yiyata so jolama nana so jolama nanta so jolama kala so jolama haalata te ko yiɗi kala fof ko ɗum koyo ko yiɗi kala fof gon posto nawata ko lutfullahi subhanahu wa ta'ala fo ko newaare Allah subhanahu wa ta'ala te ko e newaare makko kanko subhanahu wa ta'ala jogiɗa koyɗe ɗiɗi jaaɗano yo ndidduɗa ko jogi koyɗe nayyi nannguɗa koye ɗiɗi jogiɗa ndidduɗa ko jogi koyɗe nayyi nannguɗa ko koyɗe ɗiɗi jogiɗa mbaɗɗa feere haa keɓɗa ko diwata tawi a warani ɗum a gañani ɗum mbaɗa ɗum no welma ko mbaɗa ɗum no welma tawi koko diwata an ko koyɗe jarata sa yiɗi hutorade ko diwata sa yiɗi fellude ma eyi ha joni ƴetta ñama pellae gadda ñama so jiɗɗa ko wadde feere ha nangga gadda ne ha gadda mbaɗa feere ha nangga gadda ne ha ko fof ko lutfullahi subhanahu wa ta'ala e lutfullahi wa latif kanko woni newnuɗo kala ko o haaji newnude alkhabir humpitiiɗo ko ngannduɗa newnowo ko ngannduɗa ko haaji newnude emo haaji newnande e ɗo foti newnude ɗo e ko foti newnude ko e nde foti newnude alkhabir kanko woni humpitiiɗo mo hay hoɗo eyyi nam allah subahanahu wa taala wi howo alladi kanko woni on jaala lakumul arda badan ɗon leydi ndi zalulan koni eltandi koni eltandi hadi ɓiɗɗi famtu jehe fi manakibi ha e dow mayri e dow balaɓe mayri jehe dow balaɓe mayri wo kunu ñamon min risqihi arsuɓi makko kanko allah subahanahu wa taala mo arsuɓi ndewni dow leydi he wo ileyhi ko faademo ko annochour woni mana ya joni ummitagol so ummitima koto makko faado allah subhanahu wa taala allah wiya amin tumbita onon kam on kooline man fissama ɓen wonɓe to dow an yahsifa bikum nde mana ya joni yo nde ngannduɗa nde kippirta on al arda leydi ndi moɗa on ko mbawɗon hen fa ida hiya ndeke yo leydi ndi tamuru koni jahoori ama amin tum walla on kooli man fi sama ɓen wonɓe to asaman an yursila nde neldata aleykum on hasiban henndu bippooru halka on hono no wanno mana ya joni yimɓe an fa so taalamuna ma on nganndu kayfa nadiri jirtilgolam no way somi jirtini salama hono way wi walakad ko gonga kasaba alladina fennino ɓeen min qablihimi adiɓeɓe kamɓe ɓeeɗo yimɓe makka haaldeteɓe walla ɓeeɗo jooɗiɓe ɗo hannde haaldeteɓe fa kayfa kana nakiri hono joktugolam way nde calimi ɗum nde ɓe mbaɗi ko calimi ko holko woni resultat mum awalam yarawɓe tomi jiyani ila tayri faade ndiwri fawɓo hon gondi ɗum maɓe saffati ne werta bibje mum wo yakbiduna ene sama bibje ɗe ma yumsiku hunna jaggani ɗi illa rrahmanu sowna allah inna hono kanko allah ɓe kulli chei ɗi wonko hon basir on ko jiyowo ndiwri ndine tam diwata koye latif nde waɗandani yana ndi werta bibje ɗe mbiyani ndiwri de diwrata ko bibje ɗe o wima ala wona bibje ndiwni mi somi jolama mi darna ɗe waɗani o ay darima kono mi yanani wona bibje ɗe ndiwnimi ndiwni ko latif eyi so latif o sortama yemana ha joni hayso bibje ɗen ɗo ɗe nafata so latif o ummima e hayso bibje ɗen ɗo ɗe nafata inna hoɓe kolliten basi subhanahu wa taala wiyen amman haha alladi holikala on kono e wallahi ɗum kemi temataw komi ɗumini amman hadha alladhi hulika la'un huwa jundun lakum on don mana yahjuni ko arme modon wala ko soldateje modon yansurukum bayna balla on min jingana on min dunir rahmani ka'al bal dacu lajju jehetan odon yumpo odon numbo fi utuwin e mawni kinare wonu furine dogde ko إن الكافرون وانا نهافر به إلا في ضلال سونا في مجرم من كنون دي إلا في غرور يقول في فونت في مجرم من الكافرون إلا في غرور نعم الكافرون الا في غرور ويأمن هذا الذي هلك لعون ينصركم يرزقكم من ارزقنا عون من هذا الذي هلك لعون يرزقكم من ارزقنا عون ان امسك رزقه ستوجد يرزقكم هل من تبنى عون سوجد جنديما هل تبنى عون سوجد جنديما holi ilu nowo on so jeggi ilam ma han holi funno nowo on ledde de e fudi di so tawi kanko maana ya joni o so tawi so fili di makko wi dum wata ko wor funno ay bat hon na jon mo funna nan han non sa ko so tawi jeggi arsu ko makko e sababuji di ngur dando dum so tawi jeggi en hol mo ne walla dum bal lajju wi wonde mana yajun jumpe lumbo de tan fi utuwin mawniki nare wono furine dogde gonga Allah wi ma afaman yamsi mukibban ala wajhi adaman yamsi ala siratin mustaqim o wi on jahawo ene tukki hore ndarata nyamo ndarata nan yiyata ko arata cakkal haaji mudum ala hen eh o do buri fewde ne walla ko jahowo ene focci mana dande mudum ene ndara ko woni yeso ndara ko woni cangal ene ndara mana ko woni nyam ene ndara ko woni nan te ene lawol focci won woppani lawol be do holen holi mudo fewde sikki ala ene kala jabulde biya tan cakki dido man yamsi mukibban ala wajhi ahada man yamsi sabiyan ala sirat mustaqim walla ko jahowo ene do ene do lawol peccugol en tawini fewi ni focci e yurati tukkan bol wiibe huwa alladhi ku on woni on mo ganduda ansha'akum fuddudo on do on galano on godan kanko woni fuddudo on e do on godan waja'ala lakum as-sam'a wa dani on nande de wadan nanira والابصار ودن انجيد لودن جيره والافئده ودن حق الله لي ودن كتيتم كون نون تن دليل كو سيدا ما تشكرون كمن تكون بدن دون دو كو سيدا وني كمن تكون ولوي هو الذي كان هو من غند دا زراكم تكون في الارض لي من دا من ادم في لي تي ويه كو فاده ما كو تحشرون من دين دين دون او نياو اون غول مودو مجري مجي بدو مجري سوتي بدو غدوم سوتي فيقولون بمي ان متى هذا الوعد دي فوتو ركم ني بيتا ما ار ما ار فالدي ار ان كنتم صادقين ان دالو بي دوبي ان باب اي اندو بي اي غوم ان بي مول بي الله ان كو كالفن كو هالدي ار قل وي بي انما العلم عند المؤمن دي ار عند الله تعالى mi ayyo mbiya an muhammad inma ana min wanani sumana nazirun kum jirtino tan mubinun penjo jirtino falamma ra'un bi jino non zulfatan ene batti ne be ji lepti de hangani jari ha batti won saha fi atina bona wujuhul ladina jaysa bin kafaru yiddu bi allah wa qila bi mbiya ala wudukuna hadha alladhi kum dooni ko ganduda kuntum ko latin dum bi mun tad'una ko don non ko dum do dem biyan do yo ar so tawi ko kalta ko ko gonga lepti min so kalta ko gonga ko ko njittun dum tan dal jaraano dum ful ul raaytu wi bi in halaka li allah so tawi allah huddi li halku dimi waman ma iya ibe be gondu bi be pop so allah hodiri halbuti min aw rahimana walla so allah hodiri yurmadi min eh faman yujiru alkafirina on saha holi molo wo hefere on saha minen ko min gondinde allah so tay jomirade subhanahu wa ta'ala haaji halkudi min walla yurmadi min hay goto goddo mana yaha joni hedda hakkunde amen makko e on saha so dandi min holi ayyo minen so dandi min minen gumbinde mobe e on saha hefer bende men hoto molo to holi molo holi molo be hol dando min azabin leftali min mus qul wi bi huwa arrahman on woni allah amanna bihi min gumbi wa alayhi takuntu maktawakkalna wa lahu min kulli fa sa'lamu ayyo fata ta'lamuna ma bi ayyuma bi ma on gan man huwa kuhli kala on fi dalalin gondo e majjir mubinin feñ mul wi bi araaytum kabrakam in asbaha sabatindi ma ukum diyam modo daw gawran ko dam beb dam joni non dijje de nyar hunde tous so tay fini suba gor tan kan fof na to yiner majidi yo majidi bebi beeli di bebi bulli di bebi fora suji di mana ya joni bebi joni non on sa man ya atikum bi ta'il ma'i hol mone addana on ndiyam mbeldam labdam ndax modam hol mone addana Allah ko Allah addante sikki Allah sikki Allah ko Allah addante man adiyo wala ketti leedi tan edo ketti leedi kala ko asa hen woyni fo asa hen wala e teedo ketteliidi ko maana kaaɗe tan ko yimɓe fof jiɗi ngasa heen e kala ko yiɗaa waɗee kono ndiyam mbelɗam heɓata kono ndiyam mbelɗam heɓata tan e min njaano to heen edi funnange leydi ndi en njaano heddi funu en jettii noon maana ngelene mataw ɓe dañaani eyo diƴƴe ɗe ngannduɗaa mana yo yeeyooɓe ɓe ndiyam ngelɗam ɓe ɓeya mata ñande heen ɓeen ngaraani min ngotti amin kaldi min ñaami dertooɗe min ñaami lelle yankidne baali juuɗaaɗi haa min kaldi ɓe ngaddani min ndiyam ɓe totti min noon jaalo wono mana yaha jani ko jalniiɗo o yimmine nde mine de ceerno amen mataw yejjinnoo ñaagaani ko ndiyam mbelɗam mimine de wata ceerno amen o yejjinno ñaagaani ko ndiyam mbelɗam min gala mbimi deƴgo rennaneede deƴgo rennaneede fi wona alo bular mbi wonde mo ene ñoha ñohoowo hersata wala bum ñohoowo mbo hersu wala bum ñohoowo wonat jeejoto ko woni mattuuru ni onon ko wona sel gulli mattuuru ni ɓe njuuli kadi men ɓen kam yo ɓe fof juɓɓe ɓam bismillahi irrahmani irrahim noon wal qalami a yastoroon noon jeyaa ko e tarfeeje ɗe joomiraaɗo subhanahu wa taala udditiri timooje ɗe ngannduɗaa maana ya jooni yo timooje ɗe fof ɗe ngomɗinta ko alqur'ana ɓe gomɗinta ko alqur'ana o koto allah ummi nelaa ɗo ko allah neɗi ɗum e oɗo nuun noon ɓe mbima are eri oyuji kewɗi kanko nuun oɗo henno ko liingu ɓe mbi liingu ngu nguɗo liingu koye maggu asaman eyo leyɗele ɗe jeeɗi ɗi pawi nguɗo liingu koye maggu ɓe mbi nuun kadi ko liingu ala ngu woni koye maayo woni koye geeƴi kanngu ɓuri liɗɗi fof ene jeeyaa e ndeer riwayuuji wonto ngari yimɓe aljanna ko heeñere maggu ngaɗotoo ñaama eyi ɗum woni koɗungu mumen koɗungu yimɓe maana hajo naatɓe aljanna ko heeñere nuun ko heeñere liingu nuun ko ɗum woni maanano de ɗum joni noon e mahama kaala ko woni fof allahu alam bi muradi jeen payento jalalay ay do hono ya dum Allahu aalam bi muradi Allah andi ko faandi hen wal qalam mi wondiri kudul wama yasduruna yahum min dal kudidi kudidi min dal kofu kudul dum do woni ko Allah adi windude Allah adi tagde kudul o wi ngol windu ngol wi ko bindan mi o wi windu ko wodi e ko wodata e ko jogori wad e ko wanata e ko jogorani won ko bin ngol windi halani ne ngol are leji he non ngol winda o ya leñol kari kala mojjinde am aljanna fay bunu dem jeegi o mo winda hawde ummatu muhammad o wi ummatu muhammad non mojjinbe be e bonbe be no wayo o wi kudol gol uskut deju don kudol gol feesi ha joni sa feetani kudol winda don kudol gol feesi o wi deju be ko be am min andi no golondir den membe ya haaju gol windi ko wooti e ko jogori wonde e ko wodaani e ko wodata e ko jogoraani won ko gol windi al qalam bidun ma yasrun ay wa ma yasrun ay ko minna nde do wondore ko ni jawablu qasamo o wi muhammadu ma anta ana wanani bi ni'mati rabbika e moƴƴere joomi ɓe majnunin ka kangal kala jiɗɗo kangal o wiya ya yiilo yo kono o woppe ana hangal sa hangeta an moƴƴere nde allah waɗan ma nde kaaɗi keƴata e ma kaaɗi ngala e ma palas ana hangeta ndeysan ɗum ɗo henna nene meɗen Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha nde woyima na ya joni e yo nde woyima le kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde woyima le nde wanno nde o heɓi hankadi ne duuɓi nogas nde o heɓi duuɓi capantati nde o heɓi duuɓi capantati o watti hankadi ne o yinnaako yaade omo yiiloyo to weeyi kanko tan gooto omo miijo ko allah yiɗi e tagoore he o ndaari tagoore nde o anndi ko allah yiɗi kono omo anndi ɓeeɗo henna kam ɗo ndewi ɗo henna wonaa ɗo allah yiɗi jooni noon holno ɓe baklitirte haɓe ndewa ko allah yiɗi o annda o heɓani yeɓe ɗon omo yaha noon omo rewa allah eno hollirimo eno andiri eno gongiri kanko tan goto beele omo weeya woto hay huunde e yo fannande mo e dewal he o heɓoya wimbo haayre Khadija tottamo e rewɓaari o yaa heɓa ton tinaano matani ha Jibril tawi mo toon nde woyi duuɓi capanɗe nayi Jibril tawi mo toon iwrimo ne ko damal suddi damal ngal o yiranno asamane ngal o yiranno bowal ngal o natti ɗum yii woni niɓɓere kunus eyi ɓaggi mo yaari wiyemo iqra o wi mi janngani mi sattani mi tawani mi tawrani tanamin mi tawrani jangki mi sattani o jaggimo fuuɗi kadi o hamƴi o hamƴi o wiima iqra o watti toon o wiima iqra o wi mi annda ko jangen mi annda ko jangen o jaggimo tasagol o wi o fooɗimi haa piiftimi hooram o wi o fooɗimi o pittimi haa piiftimi hooram o watti toon o wi iqra jangu o wiima addiro jangen mi woto wara نوي مقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وبيت بتك وبتيجي بقولن تنغرين دي بغاز ما تنغرين دي بغاز ما كده ويلا هم دعوا في غور وبيت خديجة نيجي تدايم بمعنى يعني بقول سنو بين دسوق سب خديجة أولين وارتيني ما ناني أرتران خديجة أمي ثوي مطلون يمو كبير ويما زملني زملني زملني دستيرني سدم مورنا سدم مورنا خديجة جيتي معنا يا جوني ودري سدم هاري هاكويت كونغان دا كو تاونو مو تون كو تاوتي مو دون نيوجيو ني ويما يا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاحجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر بيتي من ويا بني ارتي الله وتنم جوك غنارتي وي خديجاتي خديج جوك بني وني مي كل مي جوك مي فاهانجير وي ودي وي وي كل مي كوم بدو جوغري هانجير خديجه وي مو ودي وي en daw ko wi an kadima an nan haala ko goddo fe nan da ne de won hande sinno ko de won hande biyamo won e gore e yo ti e talle de jibinta hay patake ada nawa tan arte ta ada nawa joba tan la ngar ko hay patti ni ko kay jaru ni ko kay ada nyalla do de kaaje bonde ada wala do na re sabu hay ma o bone hebe ala na lo o limo fa an hange sa ci kay ala e makala o do fa o yi wan non ada yurmo ci fulu ada teddina mawul ada hotta kod kala mu musiba hebi tay wala ko mi tay ala wala hejjum ma ala wallo tayi a hala sa ko gune wata ko ko boni yalta hun kuma feena ta yitardema an kay haami ta ko mi da ko kay won ko kulmi hen mi jogi do hen na fi babam goto nan do hen ko mawdo ko jangudo kadi defte adibe ar jehen tun namdo yiden e jeewen ko do ko ya ولقد ابن نوفل قرقنا ياجو اتبين الليلي وفي موند بي بابا مهدو كو بي ميني او حالة وفي كو حالة وفي تن نلا صلى الله عليه وسلم حالة نمه ييكو ومو الليلي نو تنو حفتي وجودي وي ان هناموس الذي جاء بها عيسى موسى وعيسى او كو ملائكه غرو وي عيسى وموسى او كو اودو اريما ان غني انبي مولدو نيو هانينو الله هدامي دو جوني جوني واتامي سوبو جودو هيتشو مي دارومي والوما توما دي يمبه ما توما دو كوريجي ما دا دارين جالتين ما غورو غوندي بيا دايما annabi sallallahu alaihi wasallam halidon arab mo ganduda tekkulu awahum mukhrijun mbete kambe mabbe jaltina o wi aha hay goto addani liñul mum fodde ko ganduda ko so wana anyama habama yaltina de yaltina hol ko hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam yo hol pourquoi o hawa pourquoi mi jaltina won non mi yannoma ko amin ko laado kala jogi do ko andi habbe tekkel mudum adda totom yo mo moftana o moftana dum di sokli ko ara taw tekkel ngil habita ko boy go fof ara taw tekkel ngil habita haade wo feral ne o yahada jamm ko desnde o jojjini do no noddi Ali ibn Abi Talib o wi dum lelono mi lel dam hen durtanami desnabbe o ko kariji o ko kariji o ko kariji o kariji o kariji o kariji fu woni habba hay goto en nana habita kayri tawama Allah ko alaado ha ene resnde jogi don on place e wuro kebe natti wiide woni maana haji Muhammad ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Muhammadul Amin Muhammadu koolaado Muhammadu koolaado ko non biya dum non jogi do maana o do place e bandu men en mi jori yaltine dum tagi mo bida awa ho mo ko joni mi re kambe ko mi yaltino bi o wi ma kala ken do ngal da wona kan kadi yeri woni mo kali ko adinde Allah li wonta mo kadi yeri woni mo kali ko adinde Allah li wonta mo kadi Allah ma ma anta bi ni'mati rabbika majnun wa inna laka ina wadan ma la ajran yubdi ghayra mamnunin wa la tajuri wa inna laka wa innaka la ala ala khuluqin alayjiku azimin mawdu mawdu mawdu mawdu koni ko an mo jikku koni ko an yodi jikku koni ko an mawni jikku wa innaka la ala khuluqin an aday jikku mawdu kala jikku teddudo e kala jikku mawdu e kala jikku jotto an jikku ma ko domun yalla man ala wafatu sir maaji ko fayyeso kambe ne kay yubsiruna mabbe ji be ganda bi ayyikum hulika lay modon al maftun kangal Allah hol mon kangal so boy mabbe ngandu marfandis mabbe o hol ciodo kadi mabbe ngandu ko marfandis mabbe wana marfandis ma inna rabbaka najamu huwa kanku qoro alam woni gando man dalla on majjudan sabilihi gala wal mak wa huwa no kanku kadi goto goto goto goto alam woni gando bil muhtadin bil muhtadin feew kanku andi feew yo o feew no en o feew na nay yo ren en o ren na nay wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam taslima